τώρα! Πάρ' τις κλούβες, θα φέρουμε τις πυρούνες! Λοιπόν, η κουκκινικρατία Μητσοτάκη και η συμμορία θα τελειώσει. Τα προβλήματα είναι ζωρευμένα εδώ και χρόνια. Τελειώσανε. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Από τα χθεσινά επεισόδια, αρκετά βία, πάρα πολύ βία και πολύ έντονα γενικώς, διότι η ένταση ξεκινάει από την πλευρά των αγροτών, έχουν ξεχύλισει όλα τα ποτήρια. Και βεβαίως η ένταση από τις δυνάμεις της αστυνομίας, διότι το κράτος λειτουργεί και πρέπει να επιβληθεί και επιβάλλεται με κάθε ευκαιρία, γιατί πρέπει να αποδείξει ότι είναι κράτος και είναι γερή η γροθιά του απέναντι σε όποιον σηκώνει κεφάλι, τολμάει να σηκώσει κεφάλι. Και ζήσαμε όλα αυτά εμείς από απόσταση, οι άνθρωποι εκεί τα ζήσανε κανονικά. Και με αυτό το τραγούδι θα το ακούσουμε τώρα να εξελίσσεται, η αρχή του, τα πνευστά του. Ταιριάζουμε με τις κόρνες των τραχτεριών, γι' αυτό το βάλαμε μεταξύ άλλων. Οι αγρότες λοιπόν με πολύ χαρά υποδέχτηκαν τις ανακοινώσεις, τις προτάσεις της κυβερνήσεως. Τι τον έκανα τον αγρότη. Τον πετάξανε κάτω και τον χτυπούσανε με το σίδερο στο κεφάλι. Και τον πετάξανε κάτω. Και είναι άρρωστος ο άντρας μου. Έχει καρδιακά προβλήματα. Όχι, ο άντρας μου έχει δισκοειδή λύκο και δεν μπορεί, δεν κάνει ούτε να το χτυπήσουν ούτε τίποτα. Γιατί ανοίγει εύκολα πληγές του και τον χτυπήσανε. Τον κάτω, τον πατούσανε και την κοπέλα και χτυπήσανε και μάλλον τον πήγαν να τον τραβήξουν. Έχουμε μείνα πρωτοφανή αστυνομική βία στην παλιά εθνική οδό Λάρισας Βόλου, στον κόβο του Πλατικάμπου. Διαφωνούμε με τον τελευταίο κύριο, τον αγρότη. Εκφράζεται με κάποιους χαρακτηρισμούς που είναι απρεπείς. Διότι θα καταλάβουμε τώρα ότι όλοι αυτοί που είχαν πάει εκεί και χτυπούσανε τους αγρότες, τους ρίξαν και χημικά, το κάνανε υλοποιώντας την κυβερνητική πολιτική, την οποία σε ανύποπτο χρόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης την είχε περιγράψει. Είναι αυτό που λέμε το δίπλα στους αγρότες. Οι άνθρωποι οι οποίοι μοχθούν κάθε μέρα στα χωράφια είναι ένας μεγάλος πλούτος για τη χώρα μας. Εμείς θα σταθούμε δίπλα τους. Εμείς θα σταθούμε δίπλα τους. Εμείς θα σταθούμε δίπλα τους. Θα σταθούμε δίπλα τους όχι μόνο όσον αφορά στην παραγωγή, αλλά και όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης στην Ήπεθρο. Και για πρόβατα σκότους στο κάτω. Αυτό και είναι... τώρα μου κλείνει τον δρόμο. Επειδή είμαστε κλέφτες, τα δικά μας τα λεφτά πήρανε. Και σύνολοι τα μάρτ και να μας χτυπάνε. Όταν έχουμε δίκιο, δεν μας σταματάει τίποτα. Η αγανάκτηση, η φτώχεια που έχουν κάνει έναν ομό, οδήγησε όλο αυτό τον κόσμο. Είναι όλα τα ταχθιά της καρδίτσας. Είναι δίπλα τους. Το έλεγε ότι θα είναι δίπλα τους, διότι οι αγρότες είναι πρωτογενής τομέας, χώρα χωρίς πρωτογενή τομέα, δεν είναι τίποτα, και διάφορες άλλες λέξεις, φράσεις, έννοιες, πάρα πολύ ωραίες, αλλά όταν όμως ζητήσουν τα αυτονόητα, τότε έρχονται οι ματατζίδες και επιβάλλουν τα αυτονόητα, αυτό που έχουν μάθει να κάνουν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το έκαναν πολύ άγρια. Και κάποια στιγμή, επειδή τρέχει και ένα σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και υπάρχει και μια εξεταστική επιτροπή που υποτίθεται ψάχνει να βρει ποιοι άλλοι έχουν κερδίσει τζόκερ και λαχεία από τα τυχερά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, την ίδια ώρα οι αγρότες κάνουν τους σχετικούς συνδυασμούς. Πανόλη, Ευλογιά και Ντάνιελ έχει καταστρέψει την κτηνοτροφία και έχει αυξήσει με ένα περίεργο τρόπο το γάλα προς 2 εκατομμύρια. Πώς γίνεται? Τι αρμέγουν, τις γάτες? Τι αρμέγουν, τις γάτες? Μαμίτα μία, los bombardeos, los bombardeos. έχουμε το σχέδιο, τη βούληση και τα στελέχη για να κάνουμε πράξη αυτή την πολιτική. Τώρα να φωνάζουν και να προς τους ματατζίδες αν είναι χούντα, δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Πέρα από όλα αυτά υπήρχε μια συγκλονιστική σκηνή χτες από τους δρόμους του αγώνα και τις εθνικές οδούς των αγροτών. Είναι ένας με κόκκινο, ένα παλικάρι, αγρότης, με κόκκινο κτηνοτρόφος, με κόκκινο μπλουζάκι, φοράει ένα κόκκινο φούτερ, κρατάει στα χέρια του ένα πυροσβεστήρα, προφανώς λίγο πριν κάτι έκανε με τον πυροσβεστήρα, τον κρατάει όμως ενώ τον συνοδεύουν τέσσερις ματατζίδες. Η λέξη συνοδεύουν δεν αποδίδει ακριβώς αυτό που συνέβη εκεί. Τον κρατάνε από τα χέρια. Αυτό συνεχίζει να κρατάει τον πυροσβεστήρα, ο οποίος κρέμεται κάπως, δεν τον έχει ψηλά, δεν απειλεί κανέναν. Είναι σχεδόν παρετημένος, γιατί όταν περπατάς και σου κρατάνε τα χέρια, σε πάνε δηλαδή, δεν έχεις και τη δυνατότητα να κάνεις πάρα πολλά. Και γυρίζει προς τον έναν ματατζή, λίγο πριν, όπως τον συνοδεύουν οι τέσσερις, ο ένας γυρίζει και του δίνει ένα χαστούκι. Και αμέσως μετά συνεχίζοντας γυρίζει προς τον άλλον ματατζή και αυτός ο κτηνοτρόφος του λέει «Μου σκότωσαν τα ζώα, χρωστάω παντού ρε». Το είπε με μια φράση, θα το ακούσουμε τώρα, δεν είναι τέλειος ο ήχος αλλά νομίζω αξίζει. Είναι μια πολύ συμβολική εικόνα του τι γίνεται ακριβώς στην Ελλάδα. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος που τον συλλαμβάνουν εκείνη την ώρα αμέσως μετά τον πετάνε κάτω και είναι και στους τραυματίες, είναι και συλληφθής αν δεν κάνω λάθος. Προσπαθεί να εξηγήσει στον ματατζή, ο οποίος δεν ακούει τίποτα και δεν είναι και σε θέση να εφαρμόσει το δίκαιο που ο κτηνοτρόφος θεωρεί ότι έχει, προσπαθεί να το εξηγήσει γιατί βρίσκεται εκεί και λέει ότι μου σκοτώσαν όλα τα ζώα και χρωστάω παντού, περιμένοντας, ελπίζοντας να καταλάβει, να καταλάβουν οι ματατζίδες δίπλα, η κοινωνία, ότι βρίσκεται εκεί γιατί δεν έχει να χάσει απολύτως τίποτα, τα έχει χάσει όλα. Επειδή του τάξανε, επειδή θα έπρεπε να είχαν αποζημιώσει και δεν κάνανε τίποτα και η καθημερινότητά του είναι φρικτή γιατί χρωστάει παντού και δεν μπορεί να ανασάνει. Τα λέει αυτά ο άνθρωπος, τα λέει με κραυγή, όλο αυτό δείχνει ακριβώς που έχουν φέρει τους αγρότες και ακούμε και τους υπουργούς με την ψυχραιμία από τις πολυθρόνες των καναλιών ή των υπουργικών γραφείων να διαβεβαιώνουν ότι αν όχι αυτό το μήνα, τον άλλον θα είναι ο τελικός μήνας και θα έπρεπε από τον Απρίλιο και τέλος Νοέμβρη και τίποτα από όλα αυτά. Η πραγματικότητα εκφράζεται ακριβώς από αυτόν τον άνθρωπο. Και κάποια στιγμή πρέπει να δούμε αυτό το ρε που μπαίνει γενικώς στο τέλος πια των προτάσεων. Νομίζω το ξεκίνησε η νεολαία, η νέα γενιά και το ακολουθούν όλοι. Μπαίνει το ρε στο τέλος, ενώ παλιά έμπαινε στην αρχή. Ρε, χρωστάω παντού, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τώρα εδώ είναι χρωστάω παντού, ρε. Οι αγρότες το λένε, το χρησιμοποιούν σε πολλές περιπτώσεις. Μάλιστα και την Παρασκευή βάλαμε κανένα δύο ηχητικά που παίζαν με αυτό το ρε, παίζαν λεκτικά. Με αυτό το ρε δίνει στο τέλος της πρότασης. Και στην αρχή αλλά και στο τέλος δίνει μια άλλη διάσταση στην πρόταση. Κάπως τη στέλνει, την πάει παραπέρα την πρόταση. Εδώ η εικόνα του ανθρώπου που τον τραβολογάνε, τον έχουν χτυπήσει πριν και τον ρίχνουν κάτω μετά να λέει «Χρωστάω παντού ρε», νομίζω είναι από τις πιο γερές εικόνες και μάλιστα ένας άλλος αγρότης έβλεπα σήμερα, έλεγε ότι αυτή την εικόνα πρέπει να τη βλέπει κάθε μέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είμαι σίγουρος δεν πρόκειται να το κάνει και να το δει. Θα είναι άλλη μια εικόνα από αυτές που βλέπει συνεχώς. Οι άνθρωποι οι οποίοι μοχθούν κάθε μέρα στα χωράφια είναι ένας μεγάλος πλούτος για τη χώρα μας. Εμείς θα σταθούμε δίπλα τους. Με δακρυγόνα, με κρότου λάμψης, με χημικά, με ξύλο, με τραυματίες, με προσαγωγές, με συναδέλφους μας που έχουν χτυπηθεί άσχημα, αλλά είμαστε εδώ. Ηρεμούλα! Τι γίνεται, ρε παιδί μου. Τι να γίνει, κυρία Ντόρα, μια χαρά, όλα πάνε πάρα πολύ Καλά είναι η Ντόρα Μπακογιάννη, μιλάει για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σχετίζεται με αυτά που γίνονται και στους, με τους αγρότες στους δρόμους. Και κάποια στιγμή την ενοχλεί την Ντόρα Μπακογιάννη που όλο αυτό το σκάνδαλο έχει φτάσει και στους Αθηναίους. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη μας. Και είπα και το πληρώνουμε τώρα, έτσι. Στην Κάλπη πιστεύετε ότι μπορεί να το πληρώσετε, κύριε Υπουργέ? Κοιτάξτε, μπορεί να το πληρώσουμε και στην Κάλπη. Το πληρώνουμε και σε Αθηναίους, οι οποίοι σου λένε τι γίνεται, ρε παιδί μου, τι κάνετε. Φάγανε από παντού. Φάγανε από τους τοίχους, φάγανε από τις σωλήνες, φάγανε από τα κεραμίδια, φάγανε από τα κουφώματα, φάγανε από τα τσιμέντα, φάγανε από τα πατώματα. Τι γίνεται, ρε παιδί μου. Φάγανε, φάγανε, φάγανε, φάγανε. Α, ναι, μπορεί, ναι. Ναι. Μπορεί, ναι. Ναι. Η μάσα, η ρεμούλα. Τι γίνεται, ρε παιδί μου. Δεν είναι μόνο στις αγροτικές περιοχές. Και εδώ στην Αθήνα υπάρχουν άνθρωποι που σου λένε καλά, ρε. Τι γίνεται. Έχει πληγή. Τι να γίνει, όλοι αυτό λέμε. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, δεν πέσαμε από τα σύννεφα. Τους βλέπουμε, τους ξέρουμε, κάτι είχαμε καταλάβει. Απλά τώρα έρχονται οι εξεταστικές, οι μαρτυρίες, τα τηλεφωνήματα και μαθαίνουμε τι ακριβώς γίνεται. Η κυρία που λέει, α, μπορεί, ναι, μπορεί, είναι η κυρία Σεμερτζίδου, η φωνή της κυρίας Σεμερτζίδου, η οποία είναι η τυχερή που απάντησε έτσι στη Μιλένα Αποστολάκη στην ερώτηση αν έχει κερδίσει τον Τζόκερ, ο σύντροφός της, και λέει, α, μπορεί, ναι, μπορεί. Ποιος το θυμάται, η ίδια δεν το θυμότανε. Κανείς δεν θυμάται άλλωστε τέτοια γεγονότα. Οπότε μαζί με το τι γίνεται της Ντόρας Μπακογιάννη έρχεται και δένει κάπως. Η Ντόρα Μπακογιάννη μίλησε και για τον αδερφό της Κυριάκου, για το πόσο αξιόπιστος είναι, συγκρινόμενος με τον Τσίπρα που επανακάμπτει. Να κερδίζει το Μητσοτάκη, το βλέπετε πιθανό? Όχι. Έχει χάσει από το Μητσοτάκη όλες τις φορές. Και άμα είναι, θα ξαναχάσει από το Μητσοτάκη. Και γιατί θα ξαναχάσει από το Μητσοτάκη, και επιμένω, δεν το λέω αλαζονικά. Θα ξαναχάσει γιατί ο ένας σε όλη του τη διαδρομή έχει τηρήσει το λόγο του. Σε όλη του τη διαδρομή έχει τηρήσει το λόγο του. Α, ναι, μπορεί, ναι. Ναι. Μπορεί, ναι. Ναι. Ακόμα και σήμερα όταν λέει στους Έλληνες, παιδιά, τόσα μπορώ να δώσω, δεν μπορώ να δώσω φράγκο παραπάνω, διότι διακινδυνεύω αύριο το μέλλον των παιδιών σας, άρα αυτά θα δώσω. Ένα αρχίδι σε κάθε ενήλικο. Άρα αυτά θα δώσω. Καλά κάνει, άμα είναι να διακινδυνεύσει το μέλλον των παιδιών, να δώσει αυτά στους τωρινούς Έλληνες. Οι αγρότες πήραν και κάτι παραπάνω, πέρα από αυτό που μας έταξε, κάτι χημικά, κάτι δακρυγόνα, κάτι γκλοπιές, κάτι τραυματίες. Κάτι αίματα. Λογικό, γιατί δεν μπορεί να δώσει πολλά να μην διακινδυνεύσει το μέλλον των επόμενων γενεών. Εκτός αν κερδίσουν κάποια από τα παιδιά λαχείο, τζόκερ, των επόμενων γενεών. Οπότε τότε αλλάζει όλο. Έρχεται και ο Μέγας Κυρανάκης να μας πει για ποιο λόγο είχαμε και έχουμε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τόσα χρόνια είχαμε μάθει. Όταν κάνουν κινητοποίηση οι αγρότες, όταν μπλοκάρουν την εθνική οδό, όταν υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, μια απεργία, να εκβιάζεται το πολιτικό σύστημα και να επαναχωρεί και να δίνει. Να δίνει, να δίνει, να δίνει. Άκρητα. Είδαμε που καταλήξαμε. Καταλήξαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είδαμε που καταλήξαμε. Καταλήξαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ρεμούλα. Α, ναι, μπορεί, ναι. Ναι. Μπορεί, ναι. Ναι. Αποκλείεται. Μπορεί, δεν θυμάται. Ο Κυρανάκης, λοιπόν, μόλις μας είπε ότι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φταίνει η κινητοποίηση των αγροτών. Διότι οι αγρότες που διεκδικούν συνέχεια και αυτοί, όπως και άλλες κατηγορίες σε αυτόν τον τόπο, αυτονόητα πράγματα, βγαίνανε στους δρόμους, αναγκαζόταν το πολιτικό σύστημα να εκβιάζεται επειδή έβλεπε τους αγρότες στους δρόμους και τι έκανε, έδινε. Μοίραζε και να τα σκάνδαλα και να ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αιτία, δηλαδή, σύμφωνα με τον κύριο Ανάκη, αυτού του σκανδάλου είναι η κινητοποίηση των αγροτών, οι οποίοι ζητούν αυτονόητα πράγματα για να μπορέσουν να υπάρχουν ως αγρότες. Γιατί συγκρινόμενη η ζωή τους τώρα με πριν 20 χρόνια είναι πολύ χειρότερη και πολλοί έχουν εγκαταλείψει το επάγγελμα και σιγά σιγά θα τρώμε πόμπολα όλοι εμείς εδώ της Αθήνας. Γιατί δεν θα υπάρχει πρωτογενής τομέας παρά μόνο δημιουργημένος από τα εργαστήρια ή από άλλες χώρες. Και για όλα αυτά. Όλο αυτό το σκάνδαλο που ζούμε, βιώνουμε και παρακολουθούμε άφωνοι τις αποκαλύψεις με τα λαχεία, τα τζόκερ και τα χορό των εκατομμυρίων, φταίνε οι κινητοποίησεις, Οι μαχητικοί αγρότες που βγαίνανε στους δρόμους, όχι οι ίδιοι, όχι οι λαμογιές, όχι τα λαμόγια, οι αγρότες που κάνουν κινητοποίησεις. Πολύ προχώ, πραγματικά, η άποψη του κυρίου Κυρανάκη. Πάμε να ακούσουμε και την άποψη του αντιπροέδρου του Κωστή Χατζηδάκη. Σας έχει τύχει να κερδίσει κανένα λαχείο? Κύριε Κούτρα, γιατί όλα, πολλά λαχεία όλα, κερδίσαν όλοι αυτοί. Αυτά, αλλά, μπράβο, ναι, όλα αυτά λαχεία εξοργίζουν τον κόσμο δίκαια, εξοργίζουν και εμάς. Μπράβο! Εμένα πάντως σίγουρα με εξοργίζουν. Μπράβο! Η κυβέρνηση έχει πληρώσει κόστος από αυτή την ιστορία. Έχει βγει ο Πρωθυπουργός ξεκάθαρα. Φυσιολογικό και έχει πει, και έχει πει ότι θα κάνω το λάθος. Δεν τα καταφέραμε. Έχει πει ότι έχουμε κάνει λάθος. Αν θέλετε να προσθέσω εγώ, έχουμε κάνει μεγάλα λάθη στο συγκεκριμένο τομέα. Α, ναι, μπορεί, ναι. Ναι. Τώρα, αφού έγιναν τα λάθη, ποια υποχρέωση έχουμε να διορθώσουμε το σύστημα? Σωστά. Αυτό διορθώνουμε. Μπράβο! Ποια υποχρέωση έχουμε να διορθώσουμε το σύστημα? Σωστά. Αυτό διορθώνουμε. Ωραίος και ο Χατζηδάκης. Δεν λέει βέβαια ότι φταίνει οι αγρότες όπως ο Κυρανάκης, αλλά επειδή ήταν ένα λάθος όλο αυτό, η υποχρέωση των τωρινών είναι να διορθώσει το σύστημα. Όχι να δούμε ποιος έφταξε για το λάθος να πληρώσει, να τιμωρηθεί, ώστε να μην ξαναχρειαστεί και να μην ξανατολμήσει άλλο στο μέλλον να κάνει το λάθος. Όχι, τίποτα από όλα αυτά. Διορθώνει το σύστημα. Τώρα, πώς ακριβώς διορθώνει το σύστημα όταν οι μισοί από αυτούς είναι κουμπάροι, είναι φίλοι, είναι διορισμένοι, είναι υποψήφοι βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία, δεν το έχουμε καταλάβει, νομίζω ούτε ο Χατζηδάκης, για τον πολύ απλό λόγο ότι ο Χατζηδάκης δεν προσπαθεί να διορθώσει και το σύστημα. Το σύστημα είναι φτιαγμένο έτσι για να τρώνε οι διορισμένοι, οι κουμπάροι και να κερδίζουν τζόκερ και λαχεία τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Είναι τόσο απλό, τόσο καλό. Δεν αλλάζει αυτό, γιατί αν αλλάξει αυτό πρέπει να φύγουν όλοι και να μην μείνει κανείς στις συγκεκριμένες θέσεις. Όμως, ο κύριος Χατζηδάκης, μιλώντας για τους αγρότες και επειδή πάντα πιάνει το σφιγμό της κοινωνίας, δήλωσε ότι είναι πολύ κοντά και αυτός στους αγρότες. Δύο μήνες ζουν. Μα προφανώς μεγάλωσα σε αγροτική περιοχή, ξέρω τα προβλήματα των ανθρώπων και ειδικά ας πούμε κάποιες κατηγορίες αγροτών, όπως ας πούμε η βαμβακοπαραγωγή, που για λόγους της παγκόσμιας αγοράς φέτος και των διακυμάνσεων που έχουν οι τιμές, έχουν χαμηλότερες τιμές στο βαμβάκι, τους κατανοώ ακόμα περισσότερο. Μεγάλωσα σε αγροτική περιοχή, ξέρω τα προβλήματα των ανθρώπων. Μάνα μας κλέψαν το τρακτέρ και μίνι πλατφόρμα χείρα. Κι άμα τον βρω τον κλεφταρά, μεγάλωσα σε αγροτική περιοχή, ξέρω τα προβλήματα των ανθρώπων. Εδώ ακούσαμε και το τραγούδι του Κωστή Χατζηδάκη με τίτλο «Μάνα μας κλέψαν το τρακτέρ». Έχει μεγαλώσει σε αγροτική περιοχή, άρα ξέρει, όλοι αυτοί θεωρούν ότι γνωρίζουν καταστάσεις επειδή έχουν ακουμπήσει, επειδή ζούσαν δίπλα από, επειδή έχουν δει, έχουν μιλήσει με την τάδε κατηγορία, έχουν δει ταινίες ή έχουν περάσει από το τάδε χωριό και θεωρούν ότι αυτό είναι εμπειρία βιωματική και άρα πρέπει να το χρησιμοποιούν και στις διηγήσεις τους, στις συζητήσεις, στις τοποθετήσεις τους για να πείθουν τους άλλους και νομίζουν ότι πείθουν ότι άρα αν έχω μεγαλώσει σε αγροτική περιοχή καταλαβαίνω ότι ο αγρότης περνάει και τι περνάει ο συγκεκριμένος αγρότης που ακούγαμε πριν που έλεγε «Χρωστάω παντού ρε». Έτσι λοιπόν βγαίνει ο Κωστής Χατζηδάκης, πάντα τα κάνει αυτά, πάντα λέει ότι έχει σχέση με την κοινωνική ομάδα που βρίσκεται στους δρόμους, γιατί τον συνδέει με κάτι αυτή η κοινωνική ομάδα, έχει πει καλημέρα με κάποιον κάποια στιγμή, οπότε αυτό είναι υπέρ αρκετό για να νιώσει τον πόνο τους. Έτσι λοιπόν εδώ βάλαμε το τραχτέρ που τους το κλέψανε, αλλά πρέπει να βάλουμε και το τραχτέρ που το βρήκανε. Βρήκα το τρακτέρ. Δόξα το Θεό. Είναι παρατημένο. Σε ευχαριστώ Παναγία. ο κλεφταράς το άφησε. Σφίγαμα! Ας μαλάμα μας. Γιατί είναι χαλασμένο. Δεν βρίσκανε μπουλο αυτά, βίδες. Σε σημείωμα ρίξε μου τώρα βασάκι απάνω στο τρακτέρι. Τι γίνεται ρε παιδί μου. Αν ξανακλέψω άλλη φορά το χέρι. Μεγάλωσα σε αγροτική περιοχή. Ξέρω τα προβλήματα των ανθρώπων. Οι άνθρωποι οι οποίοι μοχθούν κάθε μέρα στα χωράφια είναι ένας μεγάλος πλούτος για τη χώρα μας. Εμείς θα σταθούμε δίπλα τους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που και αυτός είναι αγρότης, τα λέει αυτά για τον Κωστή Χατζηδάκη. Επειδή μεγάλωσε σε αγροτική περιοχή και ξέρει τα προβλήματα των αγροτών, χάσαμε το τραχτέρ, βρήκαμε το τραχτέρι, άφησε και ένα σημείωμα πάνω που αν ξανακλέψει θα του κοπεί το χέρι. Έπρεπε να γίνει ομοιοκαταληξία και το χέρι δεν μπορούσε να γίνει ομοιοκαταληξία με το τραχτέρ, έπρεπε να γίνει τραχτέρι ή θα μπορούσε να είναι χέρ. Αλλά δεν γίνεται χέρ στα αγγλικά, πάει αλλού, οπότε όλο αυτό ήρθε και έδεσε. Ήταν μια μορφή τέχνης από έναν καλλιτέχνη που είχε βγάλει αυτά τα δύο τραγούδια. Πρώτα το μας κλέψαν το τραχτέρ και μετά βρήκα το τραχτέρ. Όλα αυτά τα λέμε για να πανηγυρίσουμε, επειδή έχουν και ρυθμό έτσι ζεϊμπέκικου, επειδή πάμε πάρα πολύ καλά, το ξέρουν όλοι στην Ευρώπη, το ξέρουν όλοι στον κόσμο, μας ζηλεύουν, οι άλλοι καταραίουν όλοι, Γερμανίες, Γαλλίες και λοιπές σκανδιναβικές χώρες, όλος ο καπιταλισμός, μόνο εμείς ανθίζουμε και ορθωνόμαστε πολύ ψηλά αναπτυξιακώς. Οπότε γι' αυτό μπήκαν οι μουσικές σχετικές και όλα αυτά δεν σας τα λέω εγώ, τα λέει ο αντιπρόεδρος. Το γεγονός ότι είμαστε μια χώρα που πριν από 10 χρόνια ήμασταν στην πόρτα της εξόδου από το ευρώ, ναι, και τώρα θεωρούμαστε παράδειγμα επιτυχίας με την πρόοδο που έχει γίνει στην οικονομία, νομίζω είναι και μια απόδειξη ότι όλα όσα λέμε κατά καιρούς εδώ στις συζητήσεις μας και όσα λέμε και σήμερα δεν είναι προπαγάνδα. Α, ναι, μπορεί, ναι. Ναι. Μπορεί, ναι. Ναι. Είναι μια εικόνα που τουλάχιστον στο εξωτερικό υπάρχει. Δεν είναι προπαγάνδα. Φάγανε από τις σωλήνες, φάγανε από τα κεραμίδια, φάγανε από τα κουφώματα, φάγανε από τα τσιμέντα. Τι γίνεται ρε παιδί μου. Φάγανε από τα πατώματα, φάγανε. Δεν είναι προπαγάνδα. Είναι μια εικόνα που υπάρχει. Εδώ Ελληνοφρένεια, τι γίνεται ρε παιδί μου που λέει και η Ντόρα, απορεί. Οι Αθηναίοι απορούν και το λένε στην Ντόρα, αλλά και η ίδια η Ντόρα Μπακογιάννη το μεταφέρει με τόσο ωραίο τρόπο. Οπότε δεν είναι προπαγάνδα, πάμε πάρα πολύ καλά όπως λέει και ο Χατζηδάκης. Αποφασίστε το κι εσείς, συνειδητοποιήστε το και μην βγαίνετε στους δρόμους, γιατί μπορεί να έχουμε κι άλλο σκάνδαλο. Με αυτούς τους δρόμους είχαμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Βλέποντάς σας τώρα υπουργοί, μπορεί να τους έρθει η ιδέα, η όρεξη, κάποιος Μάκης, κάποιος Γιώργος. Ή μπορεί να κερδίσουν Λαχεία και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς φταίτε, εν πάση περιπτώσει, για ό,τι συμβαίνει σε αυτούς, καλό ή καλό, ή πάρα πολύ καλό, φταίτε πάντα εσείς που κάνετε κινητοποίησεις. 2-11-10-80-8-80, το τηλέφωνο είναι για εσάς. Να πάρετε τηλέφωνο, σας περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Έλα ρε Τολή. Έλα. Λοιπόν, αυτός ο Χέσταλα Βικτόρια Σέμπρε, ο Αλέξης. Χέσταλα Βικτόρια Σέμπρε. Θα σέβεσαι όταν μιλάς για τον Αλέξη. Με σεβασμό πάντα. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Όχι, μην το παρεξηγείς. Λοιπόν, αυτός πήγε με το στυλάκι του Ανδρέα του Παπαδρεού, άμα θυμάσαι, έκανε και μιμήσεις του. Δηλαδή. Δεν έπιασε. Τώρα πάει με άλλο στυλ. Τι να κάνουμε τώρα. Δοκίμασε ένα ρόλο, δεν βγήκε. Τι θες τώρα. Και το τωρινό το παραμυθάκι που λέει ότι έφταιγε ο ένας, έφταιγε ο άλλος, οι συνεργάτες του που δεν το στηρίξαν. Τις ίδιες παπαδρεγές έχουμε ακούσει και από τους παπαδρεϊκούς τότε. Ναι, αλλά άλλοι

Απέναντί μας όμως έχουμε μια κυβέρνηση η οποία αντί να λύσει τα προβλήματά μας, μας βάζει τις αστυνομικές δυνάμεις, τις δυνάμεις καταστολής και με αυτόν τον τρόπο να ξέρετε ότι παράγει μεγαλύτερη οργή και αγανάκτηση στον αγροτικό κόσμο. Έκανε τις συλλήψεις τις οποίες ζητάμε. Σήμερα θα πάνε στο αυτόφορο δύο συνάδελφοί μας. Ένας είναι τραυματίας. Ο Χρήστος Σιδερόπουλος είναι τραυματίας στο νοσοκομείο της Λάρισας με σπασμένα πλευρά από αστυνομική βία. Ζητάμε να μείνουν ελεύθεροι συνάδελφοί μας, το καταγγέλουμε. Και αυτός ο κτηνοτρόφος, να ξέρετε, ο οποίος έχει πιαστεί, είναι ένα παιδί 27 χρονών με δίχρονο παιδί και μηδενικό εισόδημα. Καθώς έχουν σφαγιαστεί και τα χίλια ζώα που είχε. Είναι, νομίζω, λογικά πρέπει να μιλάτε για τον άνθρωπο που φώναζε στους αστυνομικούς. Χρωστάω παντού, το πιστεύεις. Σωστά. Αυτός λοιπόν, 27 χρονών με εισόδημα μηδέν. Γιατί τους έσφαξαν λόγω της αρρώστιας όλα τα ζώα. Και έχει μείνει με μηδέν. Και θα βγουν και έβλεπα και σήμερα το πρωί δημοσιογράφους, αναλυτές, υπουργούς με μια ωραία, αυτή την ωραία ψυχραιμία πάντα, της άνεσης και της ξετσιποσιάς ταυτόχρονα, της ξυπασιάς επίσης, να λένε ότι τι κλείνουν πάλι το δρόμο, τι βγαίνουν και τι διότι και γιατί κάνουν κινητοποιήσεις, να έρθουν στη θέση, πολύ δύσκολο, επειδή πάντα όμως τους αρέσει να ακουμπάνε στα προβλήματα του λαού, να έρθουν στη θέση αυτού του ανθρώπου που είναι 27 χρονών, νέο παιδί. Έχει αποφασίσει, έχει επιλέξει να μείνει στην επαρχία, να ριζώσει εκεί, να δουλέψει εκεί και έχει και 2 χρονών ένα παιδάκι και τους φάζουν όλα, το εξαφανίζουν όλο το κοπάδι, ό,τι είχε και δεν είχε, χρωστάει παντού, δεν του έχουν δώσει τις αποζημιώσεις που πρέπει και βλέπει και νιώθει όχι μόνο απόγνωση, αν υπάρχει κάτι χειρότερο από την απόγνωση, το τίποτα, το σκοτάδι δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Και αυτόν, τον κατηγορούν, τον εγκαλούν, τώρα είναι και στα κρατητήρια, τον εγκαλούν και τον κατηγορούν όλοι αυτόν και άλλους παρόμοιες περιπτώσεις και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, γιατί κινητοποιούνται και γιατί κάνουν όλα αυτά που κάνουν. Τα έχουν καταφέρει έτσι ωραία και ζητάνε και απαιτούν από τον κόσμο να μην διαμαρτύρεται και να έχει τη σύνεση, την ψυχραιμία και την ηρεμία που διαθέτουν αυτοί οι ίδιοι που είναι τόσο καλοβολεμένοι, που δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί να μην απολαμβάνουμε τα αγαθά που μας χαρίζει η εποχή, το σύστημα, η κοινωνία, η χώρα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε το δεύτερο μέρος του λαού. Έλα, ρε κουνουμαλέ. Έλα. Από την Κηφισιά σου παραπαίνω. Μπα, να. Αποστόλη μου, μπορεί να τα λες και εσύ και ο Θήμιος. Αλλά όσοι υπάρχουν κρυπατελίδες, μαλάκες που πιστεύουν σε αυτά τα τούβλα, το Βελόπουλο, σαν τον Άδωνη, σαν τον Μητσοτάκη, δεν θα αλλάξει αδερφέ μου κάτι τίποτα, δυστυχώς. Απογοήτευση. Αν γυρνούσα τον χρόνο, θα έκανα το γύρο του κόσμου και χωρίς μια αρχή να γλιτώσω με αυτό το κατέβη. Εγώ πριν από 30 χρόνια, αποφυτώσει στο πανεπιστήμιο, έκανα το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Με πιάσες. Πώς? Με πιάσες, λέω. Σε έπιασα, ναι. Να σε ρωτήσω κάτι που έχω περιέργεια. Η Ειρήνη που σε παίρνει τηλέφωνο, έχει σεξουαλική φωνή κοπέλα που είναι καψούρα μαζί. Είναι ωραία την ειδή από κοντά. Δεν μπορώ να αποκαλύψω. Καλά, εντάξει, έχεις και εσύ τα δίκτυα. Ο Μαρκόνης που γλίτωσε το πλοίο στο τρίγωνο Βερμούδων. Προς όλες τις κυρίες που ανεβάζουν ιστορία τρόμου το θελικό τρίγωνο Βερμούδων. Το θρύλο Μαρκόνη να ανεβάζουν που το έλυσε. Λέγονται κυρίες Δεστρίχη. Α, έχει ξεφύγει τώρα, έχει κόψει καπίστηση. Τα μεταφυσικά και στα άλλα, πώς τα λέει, ιστορίες τρόμου. Θα να με βάζουν, ελεύθερα θα με βάζουν. Δεν σε βάζουν, τις βλέπω εγώ. Τέλος πάντων, έλα γεια. Και μια ερώτηση, αν υπάρχει περίπτωση να κάνει η Νέα Δημοκρατία αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, αυτά που ζούμε τους τελευταίους μήνες είναι σαν να έχεις βάλει την κυβέρνηση να κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Δεν περνάνε 15 μέρες και γίνεται χαμός. Και μετά ξανά χαμός. Ποιος θα κάνει αντιπολίτευση, αντιπολίτευση? Έχει τα δικά της αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση έχει την έννοια της να γίνει αντιπολίτευση. Ναι, αλλά οι ίδιοι, ρε παιδάκι μου, είναι σαν να τους δίνεις, ας πούμε, χρήματα να κάνουν αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Και ακόμα αντέχουν, τέλος πάντων. Έλα, Αποστολάρα μου, τι γίνεσαι? Α, τι έγινε, χαθήκαμε. Και λέω τι ωραία. Έχουμε καιρό, είμαι στην Ελλάδα 2.0, μαλάκα. Περνάμε ωραία. Α, πότε ήρθατε? Έχουμε καιρό εδώ. Από τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ έφτιαχνε το μνημόνιο, το καινούριο, και ο άλλος ξέχασε τα γενέθλια. Α, ναι, ναι, θυμάμαι. Ένιωσα άσχημα. Είχα ξεχάσει μέσα σε όλο αυτό ακόμα και τα γενέθλια του παιδιού μου. Ξέχασε τα γενέθλια, ρε, του παιδιού του, ρε, μαλάκα. Άσε με τώρα, ο χαΐρευτος τώρα αυτό ήτανε. Σοβαρά μιλάς. Τι έκανε με το βιβλίο, λοιπόν? Τι έκανε ο Τσίπρας γενικά, ρε, Απόστολε? Πάταγο. Πάταγο σίγουρα. Πάταγο παγκόσμιο έκανε. Κατέστρεψε την αριστερά παγκοσμίως. Όλα. Και τώρα τι κάνει, Απόστολε? Τι κάνει? Πες μου, πόσες κοινοτοποιείς τη σειρά θα πούμε, έλα. Ξεπλένει και η Νέα Δημοκρατία. Ξεπλένει τα πάντα. Ο Άδωνης ρητορεύει τώρα πλέον. Πάνε όλα, Απόστολε, λοιπόν. Δεν υπάρχει. Σκάνδαλο, ΠΚΠ, Μάκης, σε καλά. Σαν το Μαρκόνη έχει καταντήσει. απαντήσει. Όχι, όχι, μην με βάζει με τον Μαρκόνι. Πού δεν σε βάλω μακριά, εσύ νομίζεις. Όχι. Μην ψάχνει να βρει. Ακού, Αποστολέ. Και η δεξιή είναι έτσι. Ποιο να το περίμενε. Αυτόν που έχει το καφενείο, τι μου κάνει. Εκεί πέρα δεν λέω τίποτα. Προσπαθώ να μην λέω τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα. Και έρχεται με τσιγκλάει. Άσε με τώρα, τέτοιοι είναι. Κοκτίζερ. Με τσιγκλάει στο σούπερ μάρκετ, λίγοι άνθρωποι. Τσουτσουνοπειράχτε, το γνωστό. Λοιπόν, έλα, γεια τώρα, φτάνει. Με κόβετε αμέσως να πω. Σας κόβουμε αμέσως, δεν πάει το μυαλό σας γιατί. Γιατί τι λέτε αμέσως. Κράτα μου το suspense, κράτα την παπαριά για το τέλος να κρατηθεί λίγο χρόνος. Ο ίδιος ο κόσμος. Τα λες γρήγορα, σε κόβω γρήγορα. Τι να σε κάνω τώρα. Έχουμε ιδιαίτερα τηλέφωνα και το ίδιο. Τι ιδιαίτερο τηλέφωνο έχουμε. Την παίρνει ο ίδιος. Έχεις τίποτα ιδιαίτερο σε τηλέφωνο. Κανα Νόκια. Έτσι νομίζωνε να σας παίρνουν οι ίδιοι, για δεν με πιστεύετε. Και την Ανίτα οι ίδιοι να την παίρνουν. Την Ανίτα, πάλι φτάσαμε στην Ανίτα. Οι άλλοι να τη τα λένε, ρε. Μου λένε εμένα, ναι, νομίζω. Σε έχουν βάλει να κάνεις 10 δουλειές και σένα. Δεν υπάρχουν πουθενά. Λοιπόν, επειδή αυτό το θέμα είναι τώρα, εντάξει, το τρίγωνο Βερμούδων άρχισαν να ενδιαφέρονται ο κόσμος. Άντε πάλι. Δεν ενδιαφερότανε και ξαφνικά άρχισε. Υπήρξε ένα όψιμο ενδιαφέρον, από το πουθενά. Η λύθη, λέει ο Ομπέρτο Έκο, στα social media. Έτσι έλεγε παλιά ο Χάρη Κλίν. Αφού γράφει το αυγό με δύο λάμδα, τι το θες στο μικρόφωνο. Άφεσε τα Ερτζιανά σε αυτούς που ξέρουν. Είχε social media ο Ομπέρτο Έκο. Τέλος πάντων. Ναι, όλα με εκπλήξεις. Έλα, γεια. Εκπλήξεις. Πάρα πολλές εκπλήξεις. Μια έκπληξη, να πέσαμε από τα σύννεφα, είναι όταν ο Κασελάκης απαντώντας, που είναι αριστερός ο Κασελάκης, είχε πάει και στη Μακρόνη, στο θυμόμαστε πέρυσι, τέτοια εποχή τα είχαμε όλα αυτά, και παραπάνω. Ο Κασελάκης λοιπόν ο αριστερός δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο το κόμμα του, αν μπει στην επόμενη Βουλή, να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Αν η κοινωνία δημιουργήσει ένα ψηφιδωτό που λέει αυτό το 30-31 Νέα Δημοκρατία, 12-14-15 Πασόκ, δεν ξέρω ποιο ή άλλοι, και χρειάζεται να κυβερνηθεί ο τόπος, εσύ ως όριμος πολιτικός αρχηγός ενός κόμματος, δεν θα λάβεις υπόψη το μήνυμα της κοινωνίας ότι πρέπει να κυβερνηθούμε? Ναι, θα το λάβω. Αλλά? Θα το λάβω. Αλλά συγχρόνως θα θέσω μερικές παραμέτρους με την δύναμη που θα μας δώσει ο ελληνικός λαός, ώστε να μπορεί ένα κομμάτι της αλλαγής που οραματιζόμαστε να γίνει πράξη. Διότι το να είσαι κόμμα διαμαρτυρίας, όπως με αυτά τα αριστερόμετρα τα οποία έχεις πει πριν, δεν βοηθάει στην αλλαγή. Ένα γραμμάριο πράξης ισούται με τόνους θεωρίας. Ωραία. Άρα λοιπόν, ναι, πρέπει να είμαστε μέρος της αλλαγής. Μέρος αλλαγής αυτής λοιπόν πρέπει να είναι να φύγει το Μαξίμου ΑΕ, το οποίο είναι ο Μητσοτάκης. Δεν θέλει Μητσοτάκη. Νέα Δημοκρατία δεν έχει αντίρρηση. Δεν θέλει Μητσοτάκη. Οπότε θα τεθεί από τον Κασελάκη, αν τα πράγματα είναι έτσι που μπει στη Βουλή και έχουμε ανάγκη για τη σταθερότητα της χώρας και την πρόοδο της πατρίδας μας και το να έχουμε ένα λιμάνι, γιατί γύρω τριγύρω είναι όλα παράξενα, κάπως έτσι θα τα πακετάρουν όλα αυτά. Θα δεχτεί ο Κασελάκης ο αριστερός να συμπράξει με τη δεξιά, αρκεί να μην είναι ο Μητσοτάκης, γιατί δεν θέλουν το Μητσοτάκη. Θα βάλουν αυτό τον όρο και θα έχουμε συμπράξεις. Ένας-ένας αρχίζουν και δηλώνουν την υποψηφιότητά τους και τη θέλησή τους για μετεκλογικές, πολύ ωραίες και γόνιμες διεργασίες. Δεν ξέρω αν θα έχει κόμμα η κυρία Ριέτα Κούρκουλου, η ίδια είπε ότι δεν θα φτιάξει της γνωστής οικογενείας. Όμως και αυτή κινείται στα αριστερά. Ωραία, δεν θα σε ρωτήσω τι ψηφίζεις, δεν είναι και σωστό. Θα σε ρωτήσω μόνο αν είσαι αριστερή, κεντρώα, δεξιά. Η παραδοσιακή ιδεολογική σχηματισμή. Πού θα βάζεις τον εαυτό σου? Ιδεολογικά προτιμώ την αριστερά, να σου είμαι ειλικρινής. Στο αφήσουμε εκεί. Αρκεί να είναι όντως αυτή η ιδεολογία. Δηλαδή, ο πατέρας μου ήταν πιο σοσιαλιστής, ας το πούμε. Μου αρέσει αυτή η νοοτροπία. Μου ταιριάζει. Το αν με συμφέρει είναι άλλη συζήτηση. Εγώ κρατάω ότι η Εριέτα, ο γόνος μιας πολύ ισχυρής επιχειρηματικής οικογένειας, δηλώνει αριστερή. Δηλώνω αριστερή. Ναι, μου αρέσει πιο πολύ αυτή η νοοτροπία, αν θες να το πεις έτσι. Δεν βρίσκεις κόμμα να σε εκφράσει? Όχι. Αν έφτιαχνες αριστερό κόμμα, θα γελάγαμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Θα γέλαγε πολλοίς κόσμος. Δεν ξέρω ποιοι θα κλαίγανε. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα συνωστισμό στο χώρο της αριστεράς, όπως το έχει πει και ο Τσίπρας ο διανοητής στο βιβλίο του, τραβάει όλους τους νάρκισσους, όχι ότι η Κουρκούλη είναι νάρκισσος, αλλά αναφερόταν στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τραβάει γενικώς κόσμο, είναι πολύ της μόδας η αριστερά, τέτοιου τύπου, Κασελάκης, Τσίπρας, εδώ η Ριέτα Κούρκουλ που θέλει και αυτή να είναι σε αυτό τον χώρο, χωρίς να είναι σε κόμμα. Και ο Τσακαλώτος, μην το ξεχνάμε, ο Τσακαλώτος ήταν μαρξιστής και ήταν πρώτος υπουργός οικονομικών μετά το που έφερε μνημόνιο, το τρίτο μνημόνιο, και επί των ημερών του ήρθαν τα φαντς που παίρνουν τα σπίτια του κόσμου τώρα, επειδή είναι αριστερός και μαρξιστής. Και βεβαίως